jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Środa, 23 dzień października, godzina 7 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. I czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Konsulat Rosji w Poznaniu będzie zamknięty. Tak Polska odpowiada na próbę dywersji ze strony władz Moskwy. Dwoje dzieci z powiatu malborskiego wśród ofiar karambolu pod Gdańskiem. Tożsamość ofiar potwierdziła prokuratura. 35 miliardów euro dla Ukrainy. Jest zgoda Europarlamentu, by na spłatę pożyczki poszły zamrożone rosyjskie aktywa. 5 tysięcy dolarów miał oferować rosyjski wywiad Serhijowi S. za podpalenie centrum z farbami we Wrocławiu, pisze o tym Gazeta Wyborcza. Opisuje też rosyjski werbunek i działania w tej sprawie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gazeta podkreśla, że w internecie ciągle ukazują się ogłoszenia wzywające do organizowania protestów, rozklejania ulotek, podpaleń i zbierania informacji o wojskach ukraińskich i NATO. W odpowiedzi na próbę działań dywersyjnych ze strony Rosji szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski postanowił zamknąć rosyjski konsulat w Poznaniu. Personel został uznany za osoby niepożądane w naszym kraju. Minister podkreślił, że Polska domaga się zaprzestania wojny hybrydowej ze strony Moskwy. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Zareagowała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Moskwa boleśnie odpowie, powiedziała agencji RIA Nowosti Maria Zacharowa. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na pakiet finansowy dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. Spłata pożyczki ma pochodzić z zamrożonych w ramach sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Unia Europejska wpływa na nieznane wody. Pożyczka dla Ukrainy gwarantowana zablokowanymi rosyjskimi aktywami to nowość. Europarlament w ślad za unijnymi krajami uznał, że Rosja nie może pozostać bezkarna. To kolejny historyczny moment. Powiedziała po głosowaniu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Wysyłamy silny sygnał. Rosja jako agresor musi zapłacić i zapłaci za zniszczenia. Sława Ukrainie. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, czy to na dozbrajanie, czy na odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej przez Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czworo dzieci w wieku 7, 9, 10 i 12 lat to ofiary śmiertelne tragicznego karambolu pod Gdańskiem. Prokuratura potwierdziła tożsamość dwóch ostatnich osób, które zginęły w piątkowym wypadku na obwodnicy Trójmiasta. Są też nowe ustalenia w sprawie kierowcy, któremu śledczy zarzucili spowodowanie karambolu. Posiadał wszelkie uprawnienia, samochód nie był przeładowany. Będzie ustalany czas pracy tego kierowcy w dniu tego zdarzenia, jak i w dniu poprzedzającym zdarzenie. W tym dniu według zapisów tachografu nie przekroczył normy czasu pracy. Mówi prokurator Wojciech Dunst. Policja szuka kolejnych świadków tragedii. Chcemy ustalić dokładne okoliczności karambolu, stąd apel do kierowców, którzy widzieli lub nagrali wypadek lub to, co działo się chwilę wcześniej, mówi Karina Kamińska z policji w Gdańsku. Być może na nagraniu z kamery samochodowej został zarejestrowany szczegół, który pomoże policjantom w ustaleniu okoliczności przebiegu tego zdarzenia. Prokuratura analizuje pisemne uzasadnienie sądu w sprawie odmowy tymczasowego aresztowania 37-latka podejrzanego o spowodowanie katastrofy i rozważa złożenie zażalenia na decyzję o pozostawieniu mężczyzny na wolności. Będą strefy czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu. Projekt nowelizacji ustawy przyjął rząd. Klamka zapadła. Miasta, w których poziom dwutlenku azotu przekroczy dopuszczalne normy, będą musiały stworzyć strefy czystego transportu. Na tej liście są 4: Kraków, Warszawa, Wrocław i Katowice, przy czym w stolicy taka strefa od kilku miesięcy już działa. Wielkość stref czystego transportu zostanie określona przez samorządy. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła, że sporów w tej kwestii podczas posiedzenia rządu nie było. Koleżanki, koledzy ministrowie i przede wszystkim pan premier mieli pytania do pani minister Henik-Kloski, ale projekt został przez Radę Ministrów przyjęty. Dodatkowo rząd zdecydował, że od 2026 roku miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą kupowały tylko autobusy zeroemisyjne. Zmiany, jak napisano w uzasadnieniu, mają na celu poprawę jakości powietrza w największych polskich miastach. Sylwia Białek, Polskie Radio. A skoro o czystym transporcie mowa, zasilany wodorem bolid skonstruowali studenci Politechniki Krakowskiej, żeby oszacować możliwości zmniejszenia emisji spalin. Pojazd osiąga prędkość 180 km na godzinę, ale jak twierdzą jego autorzy, priorytetem nie jest szybkość, a raczej dokładność pomiarowa i frajda z jazdy. Wodór jest wysoce wybuchowym gazem i największym problemem jest zapanowanie nad procesem spalania w cylindrze. Dodatkowo postawiliśmy sobie tutaj za zadanie spiąć ten układ spalinowy z silnikiem elektrycznym i współpraca tych dwóch silników też sprawiła nam wiele kłopotów, z którymi sobie poradziliśmy. Jakub Wagner, student 4 roku Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego. Mamy tutaj zbiornik, w którym jest magazynowany wodór w stanie gazowym. Mamy normalnie zawór, do zaworu podpinamy sobie wąż i tankujemy zbiornik. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to mamy baterię i możemy ją ładować zarówno z gniazdka, jak i ona też jest ładowana poprzez odzysk energii przy hamowaniu i możemy też podczas jazdy, jedziemy na silniku spalinowym, też również możemy ładować baterię. Prototyp ma być narzędziem badawczo-testowym i docelowo zostanie na krakowskiej uczelni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna seria meczów Ligi Mistrzów UEFA za nami. AC Milan, Klub Brugge 3-1. AS Monaco natomiast rozbiło Crvenę Zvezdę Belgrad 5-1. Na portalu jednego z największych serbskich dzienników, Danas, mecz podsumowano już w drugim zdaniu artykułu. Autor napisał, że biało-czerwoni w pierwszej połowie stawiali mocny opór gospodarzom, ale w drugiej połowie ich gra była niegodna piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na samym końcu przytacza jeszcze dwie statystyki, które mówią same za siebie. Monako miało 70% posiadania piłki i oddało na bramkę Crvenej Zvezdy 28 strzałów. Belgradczycy jedynie 5. W podobnym tonie o meczu pisze Sport Club. Ich zdaniem mistrzowie Serbii powtórzyli katastrofalne i niedopuszczalne na tym poziomie błędy z poprzednich meczy w elitarnych rozgrywkach. Niezwykle krytyczny wobec trenera Belgradczyków jest tutejsza bulwarówka Blitz. Vladan Milojević opisywany jest jako Clark Kent, który zapomniał wejść do budki telefonicznej, by przebrać się w strój Supermana. Większość jego ryzykownych decyzji personalnych i taktycznych była po prostu nietrafiona. Najlepiej świadczy o tym wynik z Monako. Piotr Piętka, Polskie Radio. A w wieczornej sesji Arsenal skromnie 1-0 wygrał z Szachtarem Donieck. Aston Villa pokonała Bolonię 2-0, tak samo jak Girona Slavię Bratysława. Kończący w dziesiątkę Juventus uległ VfB Stuttgart 0-1, PSG PSV 1-1, Sturm Graz Sporting Lizbona 0-2. I na koniec zostawiłem wczorajszy szlagier. Real Madryt rozbił Borussię Dortmund 5-2, mimo że przegrywał do przerwy 0-2. Klasyczny hat-trick Vinicius, który potwierdza, że to jemu należy się złota piłka. Hokeiści Unii Oświęcim zdobyli Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju wygrali ze zdobywcą Pucharu GKS-em Tychy 3-2, a decydująca bramka padła w samej końcówce dogrywki za sprawą Christophera Liljewala. W ósmej kolejce Plus Ligi Warta Zawiercie wygrała ze Stylonem Gorzów 3-0, mówi Wiktor Reisner z Warty. To jest nadal dobrze grająca drużyna, czy na zagrywce, czy w systemie blokobrona, ale uważam, że my zagraliśmy na tyle dobrze w polu serwisowym i generalnie cały mecz, że nawet to, że oni nam się postawili, nie wpłynęło, jak widać, na wynik i po prostu zagraliśmy dobry mecz w całości i nawet lekki przestój, czy nawet to, że oni zaczęli lepiej grać w trzecim secie, po prostu nam nie przeszkodziło tego dnia. A tego dnia jeszcze grała Resowia i niespodziewanie przegrała z Norwidem Częstochowa 2-3. O poranku dzwonić zębami państwo raczej nie będą, bo w większości kraju bliżej 10 niż 5 stopni mamy o tej porze. Po południu będzie przeważnie od 12 do 16, jedynie w górach mniej, około 10 stopni Celsjusza. Początek dnia może być deszczowy na południowym wschodzie kraju, a jeśli chodzi o ewentualne bezchmurne niebo, to na takie trzeba będzie poczekać do popołudnia lub nawet wieczora. Te rozpogodzenia rozpoczną się na północy kraju i bezchmurne niebo będzie się stopniowo pojawiać także dalej w stronę południa. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Lodówka LG No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2598. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. O rosnącym zadłużeniu alimentacyjnym Polaków mówiliśmy przed siódmą, no z mam nadzieję zrozumianym apelem o to, by wywiązywać się ze zobowiązań, a nasz słuchacz temat rozwija. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeszcze inna strona medalu, mianowicie niewydawanie dziecka drugiemu rodzicowi. I dla takiego małego dziecka brak kontaktu z drugim rodzicem, mimo prawomocnie orzeczonych kontaktów, jest ogromną traumą, potwornie źle to wpływa na psychikę. Moja córka przeżyła koszmar, piekło tego, że nie była mi wydawana, ale wywalczyłem sądownie i wystarczyło po prostu zagrozić drugiej stronie zagrożeniem o ukaranie jakąś tam kwotą pieniężną. To jest bardzo dobry bat na tych rodziców, którzy nie chcą wydawać dzieci, bo robią im ogromną krzywdę. Dziękujemy za ten głos. Wszystkich Państwa zapraszamy do rozmowy na trójkowej antenie. O alimentach można, o żłobkach i kosztach z nimi związanych także można, bo na tym temacie skupimy się jeszcze przed 7.30. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do trójki. Do 9.00. Somewhere in my heart there is a star that shines for you. Aztec Camera, Somewhere in My Heart w trójce. Mamy już prawie 15 minut po godzinie 7. I powiemy teraz o tym, co miało być wsparciem dla rodziców, a skorzystają na tym samorządy. Miało być wsparcie dla rodziców? No właśnie. Korzystają samorządy, czyli program Aktywny Rodzic w Pigułce. No ale nie o pigułki nam chodzi w programie trzecim. Sprawie warto przyjrzeć się dokładniej. Oczywiście Aktywny Rodzic to wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3 o wysokości do 1500 zł. Wsparcie związane z opieką nad dzieckiem właśnie w żłobkach. Czy to zwykły samorządowy skok na kasę, jak to widzą rodzice, a mówimy o podnoszeniu kwot za żłobki do 1500 zł właśnie, czy może uczciwe skorzystanie z okazji na państwową dotację, tak mówią samorządy. Nie lubimy szkół. Nie lubimy. Ale chlebek lubimy, zjadamy chlebek. Jaka liczba dzieci tutaj przychodzi? Ogólnie zapisane, że mamy 13 obecnie, ale możemy przyjąć 15. Ten żłobek jest kameralny i prywatny. W wielu gminach to jedyna możliwość takiej opieki nad dziećmi. Stąd każdy, kto w okolicy ma państwową placówkę, może uznać się za szczęściarza. Puszczam go do żłobka. Dziecko jest w żłobku, więc będziemy starać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów żłobka. Bo tacy rodzice mogą teraz w ramach programu Aktywny Rodzic dostać nawet 1500 zł dopłaty na taką placówkę. Program Aktywny Rodzic, który ZUS obsługuje kompleksowo od przyjmowania wniosków po wypłatę świadczeń, wystartował 1 października. Informuje Wojciech Dąbrówka z ZUS-u. Okazuje się jednak, że samorządy zwietrzyły łatwy zysk i masowo podnoszą opłaty za żłobki. W gminie Długołęka pod Wrocławiem z dotychczasowych 580 zł na 1800. Zdecydowaliśmy się na skierowanie do Rady Gminy projektu uchwały w sprawie podwyższenia opłaty za miejsce dziecka w żłobku publicznym na terenie gminy Długołęka. Tłumaczyła w Polskim Radiu Wrocław zastępczyni wójta Joanna Adamek. W związku z możliwością, jakie daje program rządowy Aktywnie w żłobku, a mianowicie w sfinansowaniu części kosztów do wysokości 1500 zł przez rząd na konto placówki. Rodzice są oburzeni. Mam dwójkę dzieci w żłobku i wychodzi mi teraz więcej po dodatku, który jest 1500 zł. Miało być lepiej, a jest gorzej. Program Aktywnie w żłobku był kierowany dla rodziców, nie dla budżetu gminy. Te środki, które tak naprawdę miałyby mi pomóc w wychowaniu dzieci, w wyprowadzeniu ich w świat, po prostu są mi w tym momencie zabierane i jeszcze mam do tego wszystkiego dokładać. Ale zdaniem samorządowców rodzice są w błędzie. Jeżeli w gminie zostanie uchwała na poziomie 580, tak jak w gminie Długołęka, to różnica pomiędzy 1500 a 580 zostaje w państwie. Tłumaczy Katarzyna Zychowicz ze Związku Gmin Wiejskich RP. Żaden rodzic tych pieniędzy do ręki nie dostanie. To mam nadzieję, że to jest zupełnie oczywiste dla wszystkich. To nie jest pieniądz, który przejdzie na konto rodzica, tak jak przychodzi na przykład 800+. To jest tylko refundacja kosztów utrzymania żłobków. Samorządy tłumaczą podwyżki tym, że przez lata musiały dopłacać do żłobków, nie mając wsparcia od rządu. Teraz to się zmieniło. To trzeba traktować jako przeniesienie ciężaru finansowania trochę z samorządu. Mówił w Polskim Radiu RDC prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz. Który do tej pory w zasadzie w 100% pokrywał koszty funkcjonowania żłobków w mieście na państwo polskie. I to jest dobra informacja. Nie wiem, czy oczywiście takie były założenia ustawy. Ja śmiem twierdzić, że pewnie w niektórych jednostkach koszt 1500 zł na dziecko w żłobku też nie jest wystarczający na pokrycie wszystkich wydatków, ale zazwyczaj samorządy właśnie w ten sposób na dzień dzisiejszy ustaliły taką opłatę, tak aby mogły pokryć większą część wydatków ze środków państwa niż do tej pory. Postanowiliśmy zapytać o to resort pracy, rodziny i polityki społecznej. Mimo obietnic biura prasowego odpowiedź na prośbę o komentarz do chwili ukończenia materiału nie nadeszła. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Mamy 18,5 minuty po 7. Teraz będzie druga piosenka po godzinie 7, czyli piosenka dnia. A to utwór z debiutanckiego albumu Dominiki Płonki. Dominika Daniela to tytuł albumu. Sama artystka w pływackich okolicznościach patrzy na nas z okładki. No nic dziwnego, w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że z ruchem jest za pan brat. A piosenka, która otwiera tę płytę, wprawia w ruch swoją stylistyką rodem z utworów drum and bassowych lat 90. Księżniczka Type Beat z gościnnym udziałem Kachy, czyli nasza piosenka dnia. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała. Śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię. Dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń. Chociaż siedzę w chacie, procesuję ilość zdarzeń, wrażeń. Najpierw od wszystkich się odcinam, a potem miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Rajdy, laury, boje, tylko cele w głowie. Rozmij tak uciekał, nauka 2-4 na dobę, o-o. Ponoć był ze mnie wielki człowiek. Złoto na szyi, zero wspomnień. Sprawdź we mnie ten gimnazjalny ogień. I nie chcę już myśleć tyle o sobie. I szaleć tak, gdy nie pójdzie mi koncert. I budzić się, że znowu za mało robię. Miewam koszmary, ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary, ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Na księżniczkę Type Beat Dominiki Płonki można głosować w ramach listy przebojów pierwsza trójka lpt.polskieradio.pl, choćby w ten sposób. Najnowsze notowanie w piątek, do piątku do południa głosujemy. Na razie zupełnie inne klimaty na czele. Ja przypomnę tylko, że The Cure Alone to pierwsze miejsce, The Cure A Fragile Thing to miejsce trzecie, a na drugim Kieras i Lech Janerka z utworem Skleroza. Tak ta pierwsza trójka się kształtuje od ostatniego piątku, ale drodzy Państwo, to głosowanie w ramach pierwszej trójki, czy też na przykład wypowiadanie się na naszej antenie w ramach Zapraszamy do Trójki, to nie jedyne sposoby na to, by wpływać na to, co dzieje się na trójkowej antenie. Innym może być udział w ankiecie. Trójka pyta, polskieradio.pl, trzy pyta, polskieradio.pl. Zapraszam, tam można poznać nas nieco bliżej, ale można też właśnie dać znać, czego Państwo od nas oczekują, co chcą Państwo na trójkowej antenie usłyszeć. Tworzymy to radio dla Państwa, Państwo je współtworzą, robimy to razem i to może być kolejny przejaw właśnie tej współpracy.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jak jesień, to sezon na zmianę opon. Jak zmiana opon, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór opon z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 7:30. Czas na Rady Nawigator Trójki. Zaczynamy od trasy S61 Ełk Suwałki w miejscowości Kalinowo na 153 km. Samochód osobowy zderzył się z łosiem i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łomży oraz jeden w kierunku Suwałk. Na drodze 28 po śmiertelnym wypadku mamy utrudnienia. To odcinek Sucha Beskidzka i Wadowice w miejscowości Świnna Poręba. Samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił pieszego. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na wjeździe do Warszawy na siódemce mamy korek. To na wysokości Janek stoją kierowcy. Przed Krakowem też sporo korków na siódemce. Na odcinku Mogilany węzeł Kraków Południe w stronę Krakowa, a także na drodze 44 przed Skawiną i drodze 94 przed Białym Kościołem. Tutaj również stoją kierowcy. I jeszcze A4 w stronę Legnicy Wrocławia. Mamy korek na wysokości Żurawiny. Stoją kierowcy z powodu robót drogowych. To Anna Hardej o sytuacji na drogach. Bardzo dziękujemy. A teraz będzie mówił Krzysztof Zyblewski o najważniejszych wieściach z kraju i ze świata w skrócie. Jeśli akty dywersji ze strony Rosji będą się w Polsce powtarzały, nie można wykluczyć wydalenia rosyjskiego ambasadora, zapowiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przyznał, że jeśli Polska wydali dyplomaty, to Rosja podejmie ten sam krok wobec naszego kraju. W związku z ostatnimi próbami dywersji minister spraw zagranicznych zdecydował o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Radosław Sikorski przypomniał, że wcześniej wprowadziliśmy już restrykcje w poruszaniu się rosyjskich dyplomatów po naszym kraju. Dwoje dzieci to kolejne potwierdzone ofiary karambol pod Gdańskiem, mówi prokurator Wojciech Dunst. Ustaliliśmy tożsamość dwóch ofiar kolejnych tego tragicznego wypadku drogowego, katastrofy. Było to niestety rodzeństwo Eliza w wieku 9 lat i Tomek w wieku 12 lat, którzy samochodem podróżowali z meczu Lechii Gdańsk Legią Warszawa ze swoim ojcem, który też jest ranny w wyniku tej katastrofy i przebywa obecnie w szpitalu w Gdańsku. Wcześniej prokuratura potwierdziła, że w karambolu zginęli dwaj chłopcy, 7- i 10-latek. Policja szuka kolejnych świadków tragedii na południowej obwodnicy Gdańska. 20 lat trwa sądowy spór o dym i zapachy z grilla między sąsiadami na północy Włoch. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który nakazał właśnie ponowne rozpatrzenie jej przez sąd apelacyjny. O grilla od 2004 roku kłócą się dwie mieszkające obok siebie rodziny z miasteczka Tavernele koło Wiczęcy. Jedna z nich to miłośnicy pieczonego mięsa i kiełbasek, druga zagorzali przeciwnicy unoszącego się wszędzie dymu i zapachu. Ich pozew został odrzucony i przez sąd w pierwszej instancji i w apelacji. Głównym przedmiotem sporu jest to, czy grill w ogrodzie ma charakter trwałej budowy, czy nie? A jeśli nie, to czy można go rozebrać? Włoskie media komentują krótko, to znakomity i gotowy temat na komedię. Pełny serwis Trójki o 8:00. Tymczasem nie komediowo, tymczasem na poważnie o finansach, o ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. O ponad 25 zł wzrosła we wrześniu średnia cena koszyka zakupowego w porównaniu do sierpnia. Z raportu ASM Salesforce Agency wynika, że zdrożało 9 z 10 kategorii produktów. Najbardziej o blisko 20% napoje, najmniej o niecałe 3% chemia domowa i kosmetyki. Potaniały jedynie produkty tłuszczowe o ponad 5%. Tymczasem GUS podał, że sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu spadła aż o 3%, co było wynikiem dużo poniżej oczekiwań. Był to także jej najmocniejszy spadek od czasów pandemii i jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, trudno wskazać konkretne powody tego załamania. Z jednej strony mamy pewne przypuszczenia, że jednak część środków, które mamy do dyspozycji, wydajemy na usługi. Być może też wzrasta nam stopa oszczędności. Jednak te dwa elementy nie wyjaśniają tak dużego spadku. I gdyby nie sprzedaż samochodów, które i tak najczęściej kupowane są przez firmy, to spadek wyniósłby ponad 5%. Jeśli kolejne miesiące przyniosą podobnie słabe wyniki, to Rada Polityki Pieniężnej zyska kolejny argument za obniżką stóp procentowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające po zmianach wprowadzonych w serwisie Facebook przez grupę Meta. Chodzi o to, że treści polskich wydawców na Facebooku są obecnie wyświetlane w postaci pojedynczego odnośnika, a nie jak wcześniej jako graficzny podgląd całego materiału, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Zmiana mogła spowodować niższe zainteresowanie treściami dziennikarskimi oraz zmniejszyć liczbę odsłon artykułów. Zgodnie z prawem antymonopolowym, przedsiębiorcy posiadający dominującą pozycję na danym rynku nie mogą wykorzystywać jej na niekorzyść innych podmiotów, np. poprzez stwarzanie im uciążliwych warunków umów. Rozpoczęte działania mają sprawdzić, czy praktyki spółki Meta mogą być niedozwolone na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Sarajewo, najlepszym kierunkiem podróży w roku 2025. Wyboru takiego dokonali czytelnicy National Geographic. W głosowaniu za stolicą Bośni i Hercegowiny uplasowały się m.in. wietnamski Ho Chi Minh, amerykański Nowy Orlean, turecki Bodrum i peruwiańskie Cusco. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 19 groszy. Okolice 10 stopni Celsjusza mamy o poranku niemal w całym kraju. Po południu będzie przeważnie od 12 do 16, jedynie w górach nieco mniej, około 10 stopni. Początek dnia może być deszczowy na południowym wschodzie, tak w linii od Bielska-Białej przez Nowy Sącz po Bieszczady. Późne popołudnie i wieczór przyniosą rozpogodzenia, a te rozpogodzenia rozpoczną się na północy kraju. 24 minuty do godziny 8, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, to jest... Wszyscy wiemy, Depeche Mode. Enjoy the Silence, Depeche Mode w Trójce, 20 minut do godziny 8 jeszcze. No i Państwa głosy kolejne w sprawie alimentów. Dorosły syn, lat 29, właśnie został tatusiem. Mąż płaci na niego alimenty, z tego względu, że sąd się pomylił w sygnaturze akt. Od 3 lat trwa sprawa. W zeszłym roku do sądu zostało złożone pismo, na którym pani kierownik kazała dopisać bardzo pilne. Do tej pory sprawa niewyjaśniona. Mąż jest po udarze, właśnie leczy raka złośliwego. Zostaje mu 1500 zł pensji. Niewiarygodnie wręcz brzmi ta historia sugerująca, że tutaj także czasami wina sądów pojawia się jako no, ten problem właśnie związany z całym tym tematem alimentów. Pani sędzia nas wyprosiła na przerwę, sama się zastanawiała nad wysokością alimentów, przyznała pewną kwotę, kiedy nas zaprosiła i w uzasadnieniu ustnym powiedziała: proszę panią, pani tutaj pisze, że dziecko zjada na obiad piersi kurczaka za 12 zł. To było kilkanaście lat temu. No więc gratuluję, że 3-letnie dziecko ma taki apetyt, bo to jest około kilograma. Natomiast proszę panią, podpaski dla 3-letniej dziewczynki to już jest zdecydowana przesada. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję, że jednak są fantastyczni też sędziowie, bo ja naprawdę w sprawach rodzinnych miałem super sędziów. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. I w porannej audycji przenosimy się na Kubę. Kuba znów ma dostęp do elektryczności. Po tym, jak w zeszłym tygodniu prąd zgasł w całym kraju, udało się przywrócić go no, na niemal 3/4 kubańskiego terytorium, ale cała wyspa była bez prądu przez aż 3 doby. I nie jest to pierwszy taki przypadek, gdy w ostatnich latach przeżywa coś podobnego kraj Ameryki Łacińskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Przez ostatnie dni na Kubie było wieczorami całkowicie ciemno, a na ulicach miast niósł się dźwięk uderzania w garnki i patelnie. W ten sposób Kubańczycy protestowali przeciw ogólnokrajowej awarii prądu, jaka była skutkiem zepsucia się najważniejszej na wyspie elektrowni. Władze broniły się, że winny jest huragan Oskar, ale mało kto w to uwierzył. Nie mieliśmy prądu przez 4 dni. Bez lodówek popsuło nam się jedzenie, wysiadła klimatyzacja, dzieci nie miały jak chodzić do szkoły. W wielu miejscach nie było wody. To nie huragan, to wiele lat zaniedbań. Od piątku nie ma prądu. Moja 85-letnia matka nie może wytrzymać z gorąca, a tu nie działają wentylatory, nie można nawet zrobić kostek lodu. Możemy tylko czekać, aż znowu włączą prąd. Tyle godzin bez prądu. Awarie i wyłączenia już się zdarzały, ale czegoś takiego na taką skalę jeszcze nie było. Prąd zgasł wszędzie, w wielu regionach wciąż go nie włączono i nikt nie mówi nam prawdy, dlaczego tak się stało. Kuba z elektrycznością ma problemy od lat. Cały kraj polega na 8 wadliwych elektrowniach. Do tego sieć energetyczna w wielu miejscach na wyspie nie była modernizowana od dekad, a od 15 lat nie zrobiono nawet najprostszych przeglądów czy prac konserwacyjnych. Kubański reżim oskarża o wszystko Stany Zjednoczone i wskazuje na nałożone na komunistyczny reżim sankcje, ale eksperci wskazują na wieloletnie zaniedbania władz Kuby. W ostatnich latach próbowały one ratować sytuację, dzierżawiąc 7 statków elektrowni od Turcji, ale znajdujące się na nich potężne generatory potrzebują ropy naftowej, a tej Kubie brakuje. Zmagająca się z własnym kryzysem bratnia Wenezuela przysyła ropy coraz mniej. To przez ostatnie huragany ropa do nas nie dociera. 2 tankowce stały długi czas na redzie portu w El Mariel i nie mogły rozładować swoich zbiorników. Przez warunki pogodowe pracę musiała przerwać pływająca elektrownia zasilająca stołeczną Hawanę, ale rozwiążemy te problemy. Zapewniał dyrektor Departamentu do Spraw Elektryczności w kubańskim Ministerstwie Energetyki i Górnictwa Lazaro Guerra, ale coraz mniej Kubańczyków zdaje się wierzyć w takie słowa. Protestującym musiał więc zagrozić sam prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel. Determinacji naszego narodu, aby kontynuować rewolucję, szkodzą małe grupki najczęściej pijanych wichrzycieli. Próbowali oni zakłócać porządek, popełniać przestępstwa i niepokoić obywateli. Nie będziemy tego tolerować. Rozprawimy się z wichrzycielami. Z powodu wielkiej awarii energetycznej Díaz-Canel został na Kubie i nie pojechał na zorganizowany przez Władimira Putina szczyt państw grupy BRICS w Kazaniu w Rosji. Tymczasem ostatnie miesiące przyniosły wiele blackoutów w Ameryce Południowej. Do części z nich przyczyniły się zaniedbania w polityce energetycznej, do innych zmiany klimatyczne. Najgorsze od 60 lat susze wyłączyły elektrownie wodne w Ekwadorze, a to sprawiło, że nocami trzeba było w wielu ekwadorskich miastach wyłączać całkowicie elektryczność. Część prowincji wyłączała jednak w weekendy prąd także w dzień. Kłopoty z pracą elektrowni wodnych miały też Brazylia, Boliwia i Peru. W maju i czerwcu prąd na wiele godzin był też wyłączany w niektórych regionach Meksyku. Tam przyczyną były upały. Przestarzałe sieci energetyczne nie wytrzymywały tego, gdy zbyt wielu ludzi włączało klimatyzację bądź wentylatory, aby się ochłodzić. Opowiadał Michał Strzałkowski, rewolucjon. Po tylu latach wciąż takie słowo pada z ust władz i jest uzasadnieniem często absurdalnych działań. Świat, muszą państwo przyznać, bywa zadziwiający. Po prostu szkoda ludzi, którzy cierpią, chociażby na Kubie z powodu złego zarządzania polityką energetyczną. Choć jak słyszeliśmy, nie tylko złe zarządzanie jest tutaj powodem, choćby przykład Meksyku, w którym po prostu było zbyt gorąco. 15 minut, czyli kwadrans. Do godziny 8:00 tu audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Jeśli akty dywersji będą się powtarzały, to nie możemy tego wykluczyć, powiedział o ewentualnym wydaleniu z Polski rosyjskiego ambasadora szef MSZ-u Radosław Sikorski. Powiedział to wczoraj w programie Trójkąt Polityczny na antenie TVP Info w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką, ale i Renatą Grochal, która jest już w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 20:15 na program Trójkąt Polityczny w TVP Info. Wczoraj rozmawiałyśmy z Radosławem Sikorskim o jego ambicjach prezydenckich. Zełenskich, ale też o tym, co się dzieje na linii Polska-Federacja Rosyjska, zamknięty konsulat w Poznaniu. Zobaczymy, jakie będą reakcje rosyjskie. Już zapowiada strona rosyjska bolesną odpowiedź. Pewnie będzie symetryczna odpowiedź, czyli zamknięcie konsulatu jednego albo dwóch, ale rzeczywiście ambasador Rosji Andrzejew wystawia nasz MSZ często na próby. Sprawdza cierpliwość, prawda? Tak, tak. Testuje cierpliwość swoimi różnymi zaczepnymi wypowiedziami. O to pytałyśmy też wczoraj ministra, kiedy wreszcie kropka nad i zostanie postawiona, ale wtedy też nasza ambasada w Rosji pewnie zostałaby zamknięta w ramach działań odwetowych. Coraz większym problemem są akty dywersji, sabotażu. To, że Rosjanie werbują tutaj albo Polaków ze środowisk kibicowskich, kibolskich, albo jak w przypadku próby podpalenia we Wrocławiu fabryki Ukraińca, który po prostu powiedział, że działał z inspiracji służb rosyjskich. Czy to będzie też temat dzisiejszej rozmowy bez uników z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim? Tak, będę pytać o to Pawła Zalewskiego. Te działania sabotażowe są coraz częstsze, coraz większa skala jest. No ale też będę pytać o wybory w Gruzji i o to, czy Putinowi uda się utrzymać Gruzję, Mołdawię w swojej strefie wpływów. O tym po 8.13 w Trójce, a teraz cykl Kuby Ambrożewskiego, dziś w klimatach popowych. Piosenka do wyjaśnienia. Dua Lipa, Levitating. Perfekcyjnie wyprodukowany popowy przebój z nostalgiczną duszą i kontrowersjami w tle. Sama historia powstania tej piosenki jest iście cukierkowa. Oto producent Steven Kozmeniuk, pseudonim Koz, natrafił na rzadko dostępny model syntezatora Roland VP330, produkowanego przez krótki okres pod koniec lat 70. Jak twierdzi, akordy stanowiące fundament muzyczny Levitating były pierwszymi dźwiękami, jakie zagrał na instrumencie po podłączeniu go do prądu. Rzekomo również podczas pierwszego odtworzenia ścieżki demo Dua Lipa dosłownie wyśpiewała z głowy większość melodii, która trafiła na końcową wersję utworu. A kiedy współpracownicy przynieśli do studia pudełko pączków, twórcom udzielił się podobno istny cukrowy szał. Stąd w ostatecznym nagraniu radosne okrzyki i tekst nawiązujący do uniesień spowodowanych skokami cukru. Euforyczna, optymistyczna produkcja zrobiła niemałą furorę jako jeden z singli z albumu Future Nostalgia, na którym Dua Lipa postanowiła przefiltrować swoje najwcześniejsze inspiracje muzyczne, takie jak Jamiroquai czy Blondie, przez nowoczesną wizję muzyki pop. Ale nie wszystko w tej historii jest tak słodkie i beztroskie. Kilkanaście miesięcy po podbiciu przez Levitating list przebojów, tym razem to prawnicy Dua Lipy mieli ręce pełne roboty w związku z dwoma oskarżeniami o plagiat. Najpierw mało znanej grupy reggae Article Sound System. A potem formacji disco Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Obie sprawy wywołały dużo zamieszania medialnego. Chodziło wszak o jedną z największych dziś gwiazd muzyki rozrywkowej na świecie. Jednak w obu przypadkach rozstrzygnięcie było korzystne dla brytyjskiej piosenkarki o kosowskich korzeniach. Podobnie jak zestawienie najpopularniejszych utworów całego 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, w którym Levitating poszybowało na sam szczyt. Piosenka do wyjaśnienia.